zimino baten burutazioak. Bakantzak hasi orduko, turista zaparada bat etorri zaigu berriz ere, eta lokartua ematen zuen sistema berpiztu zaigu kolonialismoaren karrusel zoro hortan gure poz handienaren zat. Euskaldunak menditik jautsi eta arpeetatik atera dira, hartza negutik esnatzen den bezala. Mitologiak dio euskaldunak turista uholdeak ikusten dituztenean, edozein kiosko edo merkatal gunetako oholtzetan elkartzen direla euskal kantak abesteko eta euskal dantzak dantzatzeko. Eta orduan inoiz baino euskara gehiago baliatzen dutela beraien salbai rolaz jabeturik turistek terrazetatik kakaueteak eta txalo zaparradak botatzen dituztelarik. Turistek euskal etnotipiko sena berpiztu dute gutartean eta kioskoetan esiturik. Zeren kasu, gutako batzuk landierosak dira, kantatzen edo dantzatzen hasten gira, beste deus egiteko ez bagenu bezala. Ara zergaren, atrakzio polita izanaren, murruetako biperrek ez dute Europaren xarma iraunarazten. Zibilizazioaren funtsezko lilura sortzen da, populu zibilizatuei izaera aurrerakoia eta demokrata eta xuria eta ongi ikasiaren ilusioa bermatzen denean. Zibilizatuak salbaia behar du ohartzeko zenbat zibilizatua den gu salbaiak zuek ikasi. Guk frantsesa ez bizikiuntza parlatzen, zuek kultura. Guk etxeak saldu, zuek erosi. Guk kantatu konprenitzen ez ditugun kantuak, bestela ez genituzkeen zintzurak urratuko bi edo hiru bozetan irautza eta aberria miristen dituzten hitzekin, eta zuek txalo indigenari. Kolonialismoak manikeismoa behar du bere epikaren saltzeko. Zuri gorri, zuri beltz, ala zuri euskaldun berdin da, baina zuriak dira. Besteak, indigenak, indargabetu gisa agertu behar dira. Ez hainbeste desagertzekotan girelako, baizik eta momifikatu gaituztelako edo guhaurek gure burua atzeratu gisa onartzen dugulako. Gurea den kultura hori, kantu eta dantza horiek, garai batean bizia izan dira. Oraina eta etorkizuna besarkatzen zuten eta kaiola edo kiosko horietan gakotzen ditugu, estatus kolonialean izosten dira, terrazateatik txalo zaparadez erosia, zapalkuntzaren katean harrapatua. Mezu hau, izki larriz idazten dugu gure arterik sakratuenaren bihotzean. Eta gure aurrei, humiliazio kolektiboa irakasten jarraitzen dugu. Orduan gure hizkuntza ama hizkuntza euskara hizkuntza arrotza edo noiztenkako hizkuntza edo tresna hizkuntza besterik etzaie bilakatzen. Hitz egiten dituzten atzerriko hizkuntzak bezala, gure aurrentzat tresna izaten jarraitzera kondenatzen dugu euskara eta euskal kultura. Hizkuntza bat erabat bizitzeko, adierazten duen mundua onartu eta hobestu behar genuke. Zeren ez gira inoiz bi mundutakoak izaten ahal. Batek gaina hartzen du gure hobespenarekin edo gure hobe beharrez. Beraien burua mundutartzat jotzen dutenak, imperio handien kultura hobestearen autua egin dute. Frantsesa, gaztelania edo ingelesa mundukoa baita euskara tokikoa edo lokala denean. Manikeismoaren diskurtso izkutua berriz ere. Frantsesa mundu zuri frankofonoaren bizitzeko gailua bilakatzen da. Zuria izan nahi duen euskaldun orok are gehiago lortuko du hizkuntza den tresna kulturalak bere egin baldin badu. Gure aurrak frantsesez mintzo dira terrazan egon nahiago baitute kioskoaren esietan gakoturik baino. Cool, fun, takestile izateko, nun egon behar liratezke bestela. Euskaldunen historioa borroka horren historioa da. Euskal gizon eta emazte izateko borondate horren historioa, kioskoaren historioa, gure nia batzeko nahimen horretan jarduten dugu. Egunerokoan gure eskizofrenia permanenteaz konsiente baigira. Ni hobe eta egiazkoago bakar bat dugu xede. Eta helburu, buru jabetasunaz ari garenean, gure intimitateaz ari baikira, gure funtsezko eskubideaz eta norbanako edo gizaki izateko eskubideaz. Ni naiz, i haiz, gu garak.